Book 2 100 100 الظروف คำวิเศษ حصل مرة لم يحصل قط เคยยังไม่เคย هل حصل لك مرة أن كنت في برلين คุณเคยไปเบอร์ลินหรือยัง لا لم يحصل قط ไม่ยังไม่เคยเลยค่ะ أحد لا أحد ใครไม่มีใคร أتعرف أحدا هنا คุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ لا لا أعرف أحدا هنا ไม่ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ มาซาลลัมยะฮุด อีกนิดอีกไม่นาน ฮัลซาตัสตะมิรุฟิลบะกาอีฮุนาตอวีลัน คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม ลาลันอับกาฮุนาลิอตวาลาบะตาตัน ไม่ดิฉันอยู่ที่นี่อีกไม่นานค่ะ شيء آخر لا شيء أكثر อะไรอีกไม่อีกแล้ว أتريد أن تشرب شيئا آخر คุณอยากดื่มอะไรอีกไหม لا لا أريد أي شيء آخر ไม่ดิฉันไม่อยากดื่มอะไรอีกแล้วค่ะ شيء حصل لم يحصل อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย هل حصل أن أكلت شيئا คุณทานอะไรมาบ้างแล้วใช่ไหม لا لم يحصل أن أكلت أي شيء ไม่ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะ ما زال أحد ليس من أحد มีใครอีกไม่มีใครอีกแล้ว هل ما زال أحد يريد قهوة มีใครอยากรับกาแฟอีกไหม لا ليس من أحد ไม่มีใครอีกแล้วค่ะ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية